حديث 1247 به حديثه در بحث هند ايتا كرن امام بصرمانا احصاء كبكتا ناب بصرمانا خلقي بن بسد. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي هنبو من بن بسد ناب كيف من تلفظ بالإسلام من الناس أو بإسلامتي أخفتي إش خلقي شهد دل فكتبنا له 1500 رجل بيشت ما هزارو بين صد ظلان بو پیغمبری نویسین صلوات خود علیه بی منو به توان بو نویسین فقلنا بیشت نگود نخاف و نحن 1500 اره ام بفرسی اونو که ام 1500 ظلام و استفامه یعنی ام ناترسین مادم ام هم گلکید بس بیشت نفشتی هنگه الدیف توقع ما نهر فلقد رأیتون ابتولینا بیشت نبخو خودی ام کتیت ابتلاعات داد، امتحانا داد، مسلمان کتنت فتنا داد، حتی این الرجل، بجد حتی ولهات، ظلام، لیصلی وحده، ابتنه بین بجکت، و هو خائف، و الگلهن ده یبترسا، الترسا تن ایگ بیتن، ابقجتن، نبا بحثوان احداثانا یتهاتی نکرن، و پیدا بوین، ات وقت علی معاویه، دا خودش راضی بتن.